κύριε Παπαδόπουλε. Πώς την τρώει ο υπουργός. Κύριε Παπαδόπουλε. Πώς την τρώει ο υπουργός. Κύριε Παπαδόπουλε. Πώς την τρώει ο υπουργός. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς αυτός που κάνει αυτή την ερώτηση από ενδιαφέρον για τον Υπουργό ή μάλλον από ενδιαφέρον για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Υπουργό. Δίπλα είναι ο Υπουργός και στο άλλο παράθυρο είναι η συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη και μιλάνε με έναν επιχειρηματία της πόλης. Γεια καλημέρα από την Έλενα Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά με φίλους. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Υπουργό. Να τρατάρουμε μια ιδιαίτερη μπουκάτσα στον Υπουργό, παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Πώς την τρώει ο Υπουργός. Λοιπόν, με τυρί, με ζάχαρη, με τι. Τι τρατάρουμε τώρα τον Υπουργό. Θα ετοιμάσουμε μια μπουκάτσα κρέμα με επικάλυψη μερέντας. Μια γλυκιά και μια αλμυρή. Τι είναι αυτή. Μια μπουκάτσα με κιμά μοσχαρίσιο 100%. Ωραίος, Μερακλής είναι, έτσι. Είμαι εδώ. Πώς την τρώει ο υπουργός. Είμαι εδώ. Κοπιάστε. Με έψιλον το εδώ του Αλέξη Τσίπρα από την ομιλία στο Taekwondo, το οποίο γέμισε και πανηγυρίζουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Εύκολα γεμίζουν τα στάδια, δεν είναι τίποτα. Είναι 3, 4, 5 χιλιάδες κάθε κόμμα. Εδώ και μικρότερα γεμίζουν και τριπλάσια και τετραπλάσια στάδια. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Έγινε συγκέντρωση, πολύ ωραία ήταν όλα αυτά. Ακούσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τι ακριβώς ετοιμάζουν για τον Υπουργό, τις ερωτήσεις του Γιώργου Αυτιά. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί είναι τα φλέγοντα. Είναι και ο κορονοϊός, αλλά επειδή έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου και ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, νιώθουμε ήσυχοι, δεν θα μας χτυπήσει το κακό και πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα να πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε χτες στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του το βασικό του σύνθημα που είναι «Το είπαμε, το κάναμε», λέμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Αλλάζει λίγο η λίγουσα για να γίνει πιο εύηχο. Δεν είναι τόσο ζήτημα αριστείας που τόσο φαίνεται να απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ζήτημα γνώσης, εργατικότητας και αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, κάνουμε πράξη το σύνθημά μας. Το είπαμε, το κάνουμε. Το είπαμε, το κάνουμε. Κάνουμε πράξη το σύνθημά μας. Το είπαμε, το κάνουμε. Πιο ωραίο είναι έτσι. Αυτό το είπαμε, το κάναμε, είναι συνηθισμένο, δεν προσφέρει τίποτα. Ενώ έτσι ακούσε ένα παράξενο πράγμα εκεί στο τέλος. Τραμπούληξε τη γλώσσα και βγαίνει ένας φθόγκος που δεν είναι ακριβώς, είναι 5 σύμφωνα στη σειρά. Είναι μια άλλη γλώσσα από αυτές που έχουμε συνηθίσει, από αυτήν που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε και από αυτές. Οπότε είναι πιο εύηχο, είναι πιο καλό. Στο βάλουν και στα διαφημιστικά σποτάκια, μια που γίνεται μια σφαγή με τα βίντεο. Έβγαλε 7 βίντεο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά είναι για ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το πούμε αυτό. Λίγο μεγάλα βέβαια, αλλά για τα δεδομένα της επικοινωνιακής στρατηγικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ακριβώς όπως ξετυλίγεται αυτή στα social media, αυτά είναι λίγο πιο πάνω. Δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε και ποιος τα έκανε, αλλά σε σχέση με τον υπόλοιπο στρατό, αυτά είναι λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν βγάζει αυτά τα 7 βίντεο, έβγαλε και άλλο ένα βίντεο η Νέα Δημοκρατία. Γίνεται πια η αντιπαράθεση με βίντεο. Καλύτερα ίσως, γιατί από το να βλέπεις τους βουλευτές να μιλάνε ένας πάνω στον άλλο, να σφάζονται, να λένε τα συνηθισμένα, τουλάχιστον βλέπεις το βίντεο. Το ένα βίντεο απαντάει στο άλλο βίντεο και μετά έρχεται το άλλο βίντεο και γίνεται ο γνωστός πόλεμος των μέσων ενημέρωσης. Είπαμε πόλεμο μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων και δικτυώσεων. Είπαμε πόλεμο. Και θα ακούσουμε τώρα για τον πραγματικό πόλεμο, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί ο λαός για τον πόλεμο, δεν το λέμε εμείς, τα λέει ο Βελόπουλος. Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, σας βλέπω λίγο κουμπωμένους, πρέπει να είστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το έθνος μας. Να είστε έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικολογούν. Αϊτέ! Πώς την τρώει ο υπουργός. Να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την ορθοδοξία και το έθνος μας. 3-2 και πάμε! Αυτό είναι! Έλα χεράκια! Άιντε! Δώσε! Όλα τα μαζί. Αυτά που θα μας εμψυχώσουν για να πάρουμε τα όπλα. Το Πεβελόπουλος πρέπει να πολεμήσουμε, προετοιμάζει τον κόσμο. Ήταν από κάτω εκεί το κοινό. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Γιατί το να λες να ετοιμαστούμε για πόλεμο, λίγο πολύ λέγεται από όλους. Το έχουμε όλοι στο πίσω, στο μπρος μέρος του μυαλού, αν διαθέτουμε μυαλό. Διαθέτουμε οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω γύρω μου. Αλλά έπρεπε να δώσει και άλλα επιχειρήματα σχετικά με το ότι δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι για την δύσκολη στιγμή, για την αναμέτρηση με την Τουρκία και με όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν. Και έτσι λοιπόν χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα ότι παλιά οι γυναίκες φτιάχνανε ποιητές, μαγειρεύανε, μπορούσαν να κάνουν πράγματα, οι τωρινές δεν μπορούν. Οι νέοι παλιά ήταν αλλιώς, τα παλιά χρόνια όπως λέγαμε, τώρα δεν είναι και τόσο έτοιμοι. Και έριξε στο τραπέζι εκεί στην Ομίγυρη, νομίζω στην Κρήτη μιλούσε, το επιχείρημα του Γκασμά. Η μεγαλύτερη σε ηλικία εδώ μέσα, ή οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, αν συνέβαινε κάτι, ήξεραν να κάνουν ένα ψωμί να φάμε. Να ζυμώσουν, να κάνουν ψωμί. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία ήξεραν να πάρουν την τσάπα και να σκάψουν. Να τσαπίσουν. Ή τον Γκασμά και να σκάψουν. Εμείς οι νεότεροι, εν πάση περιπτώσει, για να μην νομίζουν κάποιοι τα έχουμε τους νέους, έχουμε γίνει μαλθακοί. Μαλθακός είναι αυτός που είναι σαν βούτυρο. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει ζυμωθεί και δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Δεν έχει αγωνιστεί. Βάλτε ένα παιδί 22 ετών να σκάψει σήμερα από τον Γκασμά. Από τους 100, ένας δύο θα σκάψουν. Οι υπόλοιποι θα κοιτάνε τον Γκασμά. Γιατί δεν ξέρουν καν πώς να σκάψουν. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο δύναμη, χρειάζεται και μυαλό. Δεν ξέρουν. Και το λέω για το. Ποιος είναι ο Γκασμάς. Και το λέω για το. Ποιος είναι ο Γκασμάς. Βάλτε ένα παιδί 22 ετών να σκάψει σήμερα από τον Γκασμά. Μα αυτό θα είναι το κριτήριο. Εν τω μεταξύ, από κάτω επίσης κάποιος δεν ήξερε τι είναι ο Γκασμάς. Την κοιτούσε γύρω του. Θα μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είναι. Αλλά εδώ το ερώτημα, το κομβικό, σύμφωνα με τη λογική Βελόπουλου και πολλών παλιότερων Ελλήνων. Παλιόν είναι ότι δεν ξέρει να σκάβει κάποιος, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει έναν γιατρό, έναν επιστήμονα, κάποιον που αντιμετωπίζει τώρα τον κορονοϊό, όμως δεν ξέρει να σκάβει. Αυτός δεν ξέρει να πιάσει την τσάπα ή να πιάσει τον Γκασμά. Είναι αυτή η ωραία λογική που υπήρχε παλιά, αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βελόπουλος. Βέβαια έχει να κάνει και με το κοινό που απευθύνεται και την επαναφέρει συνεχώς. Είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά: πιάνει την πέτρα και τη στίβει. Λες και τι αξία έχει να στύψεις μια πέτρα, αν σκεφτούμε στην ετυμολογία της όλης αυτής διήγησης και εικόνας, τι νόημα έχει να στύβει κάποιος την πέτρα και γιατί να πάρεις την πέτρα και να τη στύψεις. Λεμόνια, πορτοκάλια, χίλια δύο άλλα, τα οποία στύβονται. Αυτά σχετικά με τις παρομοιώσεις και τα πολύ ωραία που λένε, λέγονται, για να αποδείξουν ότι οι παλιότερες γενιές ήταν πιο άξιες από τις τωρινές γενιές και οι τωρινές θα είναι πιο άξιες από τις επόμενες γενιές, γιατί δεν θα ξέρουν να στύψουν την πέτρα ή να πιάσουν έναν Γκασμά. Αυτά με τα παραδοσιακά και τα των παροιμιών, γιατί έχουμε εξυγχρονισμό της χώρας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο εμείς λέμε αυτά, εξυγχρονίζεται η χώρα. Και όσο εσείς παίρνετε στο 2.11.10.80.8.80, να ξέρετε ότι η χώρα εξυγχρονίζεται. Ξεκινάμε από τις φυλακές, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον Κορυδαλό. Αλλάζουν τα πάντα στο συγκεκριμένο θέμα. Σχεδιάζεται μεθοδικά η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού. Στις νέες εγκαταστάσεις η ασφάλεια θα είναι δεδομένη. Όσοι βρίσκονται στις φυλακές θα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, αλλά στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνεται βεβαίως και τζακούζι. Αυτά είναι. Χλειδί. Οπότε, ξέρετε ποιο είναι το μέλλον. Να επιλέξετε το καλύτερο, φροντίστε. Νομίζω οι μισοί και παραπάνω χρωστάνε στην εφορία, σε τράπεζες. Οπότε, ένα λαμπρό μέλλον σας περιμένει. Μια πρώτη κατοικία πρώτης ποιότητος. Αλλά αυτά δεν τα κάνει για σας, μην χαίρεστε. Τα κάνει για τον Τσίπρα, τον οποίο θέλει να τον βάλει φυλακή. Είμαι εδώ. Κοπιάστε. Είμαι εδώ. Είμαστε εδώ. Αν έχετε τα κότσια, μην προσπαθείτε να τρομοκρατείτε τους ανθρώπους που σήκωσαν ανάστημα. Αν έχετε τα κότσια, κύριε Μητσοτάκη, είμαι εδώ, στη διάθεσή σας. Και σας προκαλώ να πάτε την εκτροπή μέχρι τέλους. Να τολμήσετε να οδηγήσετε εμένα σε ειδικό δικαστήριο, αν έχετε τα κότσια. Ο κύριος Τσίπρας πάει στο ειδικό δικαστήριο και μπαίνει φυλακή. Δεν ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Γιατί την ίδια στιγμή... Αν δεν τους κλείσω φυλακή, δεν θα εισχάσω. Μα γιατί... Τελείωσε. Ναι. Ωραία, βάλαμε και τον Τσίπρα σήμερα στη φυλακή. Κάθε μέρα τον βάζουμε φυλακή. Δεν το λένε έτσι, δεν θέλουν να κάνουν δικά δικαστήρια, αλλά έτσι το πάνε, έτσι το προγραμματίζουν και το φροντίζουν ώστε να συμβεί κάπως με παρόμοιο τρόπο. Ένα ωραίο μήνυμα εδώ, ακροατή, από τα ωραία όμως μηνύματα. Α, είναι αυτός που είχε στείλει και προχθές, ο Τζορτζ Πάπας. Οι Έλληνες, λέει, θα πολεμήσουν πουλημένα κουμούνια. Κουμούνια, κο είναι το σωστό να ξέρετε, κύριε Πάπας μου. Αλλά άμα θέλετε να το γράφετε με κου, καμία αντίρρηση. Και συνεχίζει το μήνυμα του κυρίου Τζορτζ Πάπας. Εσάς δεν σας χρειαζόμαστε. Α, ωραία, δεν θα πάμε πόλεμο. Άλλωστε, λέει, δειλούς, πουλημένους, λούγκρες και μηδενικά η Ελλάδα δεν χρειάζεται. Όταν λοιπόν γίνει οτιδήποτε, ετοιμαστείτε να φύγετε, να γλιτώσουμε κι εμείς από τη βρώμα που έφτιαξε η τραπεζική μαφία. Αγαπημένος ακροατής, ο κύριος Τζορτζ Πάπας, όπως έχετε καταλάβει, αυτό είναι το μήνυμά του. Θα πάει αυτός και η παρέα του να πολεμήσουν, άμα γίνει κάτι για τα πετρέλαια στο νότιο Αιγαίο. Οπότε οι υπόλοιποι θα φύγουμε. Πού να πάμε, είναι το θέμα που παντού έχει αρρώστιες και κορονοϊούς. Η Ιταλία ήταν μια κάποια λύση, αλλά από ό,τι φαίνεται, ούτε και αυτή. Θα ακούσουμε δύο αλήθειες τώρα, όσο εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, για να μην πολεμήσουμε. Δύο αλήθειες. Η μία είναι από τον Κυριάκο, η άλλη είναι από τον Τσίπρα. Ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Φίλες και φίλοι, χωρίς αμφιβολία, η παράταξή μας είναι σήμερα ο βασικός πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή. Και ο μοναδικός ικανός αντίπαλος της κοινωνίας. Είναι ο μοναδικός ικανός αντίπαλος της κοινωνίας. Ωραία εικόνα. Η κοινωνία από τη μία και αντίπαλος της κοινωνίας που αγωνίζεται με τον γνωστό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολύ σωστά το είπε. Η δεύτερη αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς λοιπόν λέμε ότι η χώρα χρειάζεται το κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής. Η χώρα και ο λαός μας, και αυτό είναι το όραμά μας, χρειάζεται μια ανάπτυξη που αφορά μονάχα τους ισχυρούς και όχι την κοινωνική πλειοψηφία. Α, ο Τσίπρας είπε δύο αλήθειες. Μία ο Κυριάκος, δύο αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Της είπε προχθές στο Ταεκβοντό απέναντι στους συντρόφους του. Τις καταγράψαμε και αυτό τις μεταδώσαμε να τις ακούσουμε και όλοι εμείς που δεν είχαμε τη χαρά να είμαστε στο Ταεκβοντό, στο στάδιο κάτω στο Φάληρο. Ο Μάκης Βορύδης σήμερα το πρωί πάλι ήταν στα παράθυρα. Σωστό. Αν δεν είναι υπουργός, να μιλήσει για τα θέματα του Υπουργείου του, για τους αγρότες, για όλα αυτά που συμβαίνουν, ευρωπαϊκές πολιτικές. Τίποτα από αυτά δεν είπε. Μίλησε για το προσφυγικό πάλι, δεν ξέρω αν είπε και για το θέμα ασφάλειας και τάξης επιβολής του νόμου, με το γλυκό τρόπο που τα λέει ο Βορύδης. Όχι, δεν είπε για αυτά, είπε μόνο για το προσφυγικό, μίλησε, αλλά πάντα με το γλυκό τρόπο που τα λέει ο Βορύδης. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, ακούγοντας και τους νησιώτες σήμερα, εάν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το σενάριο, να βρούμε πολίτες απέναντι από τα ΜΑΤ και τις μπουλντόζες της κυβέρνησης στα νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό. Απευκταίω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πώς την τρώει ο υπουργός? Απευκταίω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γλυκά το λέει. Απευκταίω, είδατε τι ωραίο που το λέει, ότι θα γίνει μακελιό στα νησιά. Όχι με τους ξένους, εδώ εμείς, οι δικές μας μπουλντόζες, με τους δικούς μας νησιώτες. Οι γκασμάδες οι δικοί μας, τους Μυτιλινίους νομίζω λένε έτσι, τους έχουν πεφαντάρει εκεί, με τους γκασμάδες τους πραγματικούς θα γίνει ένα γνωστό μακελιό. Το γνωστό μακελιό, γιατί η κυβέρνηση είναι της σύνεσης, χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συνθήκες που μας έχουν οδηγήσει στα νησιά σε αυτό το αδιέξοδο και όλους εμάς σε αυτό το αδιέξοδο. Κουβέντα να σκεφτούμε ότι πρέπει να αλλάξει η ουσία και η βάση του θέματος. Όχι, πάνω σε αυτό χτίζουμε περισσότερα ακόμη προβλήματα για την ακρίβεια. Οικοδομούμε και νέα προβλήματα. Ακούγαμε πριν το Βελόπουλο να λέει ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν να πιάνουν τον κασμά, δεν ξέρουν την τσάπα. Έχουμε ένα νέο παιδί τώρα, θα τον ακούσουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν και αυτό το νέο παιδί, ως παιδί που είναι, ξέρει να πιάνει τον κασμά. Πρέπει να μην έχετε, να μην είστε υπερβολικοί μαζί μου. Όχι, καθόλου σε. Δηλαδή, τι εννοώ υπερβολικοί. Δηλαδή να ζητάτε από εμένα ό,τι ζητάμε από ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Αλίμον. Ούτε ο Φον Μπράουν είμαι, ούτε ο Αϊνστάιν είμαι. Είμαι ένα παιδί. Το παιδί του λαού! Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Είμαι ένα παιδί, αγωνίστηκα. Αγωνιστήκατε. Και πάλεψα και δεν μου έδωσε κανένας τίποτα εμένα. 40 χρόνια έκανα να μπω στη Βουλή. Παιδί. Συστήθηκε ως παιδί. Παιδί το λες, είναι η αλήθεια. Δεν είναι σαν τον Κόρτσο, τόσο μεγάλος, ούτε σαν την Πελοπόννησο επίσης. Αλλά είναι ένα παιδί, μικρό παιδί, το οποίο έχει αγωνιστεί 40 χρόνια, έχει μείνει εκτός Βουλής. Τώρα έχει βάλει στόχο της ζωής του, όπως είπε, να ξαναμπεί στη Βουλή. Και θα τα καταφέρει, θα βάλει το κόμμα στη Βουλή. Δεν θα πεθάνει αν δεν τη βάλει στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα πεθάνει μετά αφού τη βάλει στη Βουλή. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, δεν έχουν αναλυθεί ακόμα. Αυτά τα είπε σε ιντερνετική συνέντευξη την Τσικνοπέμπτη, την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη Βαρβάκιο, έκανε περιοδία ο Βασίλης Λεβέντης και θα ακούσουμε τώρα με ποιο τρόπο μιλάει και τι ακριβώς λέει για τους αντιπάλους και τι λέει και με τους ανθρώπους που συνάντησε στη Βαρβάκιο. Ο λαός έχει στο κεφάλι μέσα γύψο, γύψο. Από πού είστε? Αθήνα. Καλή όρεξη αν δεν φάγατε. Τα θυμάσαι όλα, ε. Πώς δεν τα θυμάμαι. Ο μεγάλος. Τα γραφεία που με τα φέραμε στην Πυρός. Πας καλά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Πας καλά. Εσείς πώς πάτε? Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε. Αφού... Να φύγουν οι κλέφτες. Ήρθανε. Μπα, με ήρθαν κι άλλοι. Ήρθαν κι άλλοι. Όπως είπαμε, ε. Αγάπη. Όλοι, από κοντά. Πολύ καλά, με αυτούς που έχουμε απάνω θα βουλιάξουμε γρήγορα. Θα βουλιάξουμε γρήγορα, δεν θα αργήσουμε. Ο θάνατος θα είναι γρήγορος. Αλλά είσαι, τώρα γίνατε του Μητσοτάκη τσιράκια. Έτσι πάνε αυτά. Πρώτα ήσασταν του Τσίπρα, τώρα του Μητσοτάκη. Μαζί ήμασταν. Τι μαζί, τι μαζί. Τι μαζί. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, όχι να είναι του κάθε απατεώνα. Για πείτε μας παρακαλώ τι νέα θα έχουμε από εδώ και πέρα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα δώσει και ο Μητσοτάκης και όλο το Αιγαίο, ναι. Τους Τούρκους, και θα διατηρεί την ειρήνη και θα μικραίνει η Ελλάδα. Εδώ θα γίνει μπάχαρο. Έτσι έγινε, ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία, ο Μητσοτάκης το Αιγαίο στους Τούρκους. Μας μένει Πελοπόννησος, μας μένει Θεσσαλία, η Στερεά. Αφού μένει Πελοπόννησος, όλα τα άλλα δεν μας νοιάζουν. Η Πελοπόννησος είναι το σημαντικό. Αυτή θα ξαναγεννήσει πάλι τον ελληνισμό, όπως το έκανε και πριν 200-199 για την ακρίβεια χρόνια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, αγωνία, προσμονή να του πείτε αυτά που θέλετε. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα που τελειώνει και ο δεύτερος μήνας του 2020. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα. Το mail της εκπομπής και του σταθμού είναι radio@papakiparapolitika.gr. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο επίσημο της Ελληνοφρένειας, official το λέμε. Από κάτω έχει διαλόγους να κάνετε, να πείτε ό,τι θέλετε, σχόλια για την εκπομπή και για τους άλλους που μιλάνε εκεί. Και να κάνετε και τη σχετική εγγραφή. Είμαστε και στο Twitter, είμαστε και στο Facebook, είμαστε και στο Instagram, παντού είμαστε. Με πολύ μικρά αποτελέσματα. Ο Κυριάκος, που επίσης είναι παντού, τώρα έτσι όπως το λέμε, δουλεύει πάρα πολύ. Υπάρχει μια φράση στην Ελλάδα που την λέμε, δεν μπορούμε να την πούμε το ραδιόφωνο γιατί υπάρχουν και τα προστήματα. Υπάρχει μια φράση όταν στη δουλειά γίνεται αυτό το πάρα πολύ. Ο Κυριάκος όμως, επειδή δεν κινδυνεύει από το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί είναι πάνω από το ΕΣΟΥΡΟΥ, τόλμησε και την είπε. Νιώθω πάντα απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ανανεώσαμε το ιστορικό μας κόμμα. Και στις βαθιές ρίζες και στο δυνατό κορμό του προσθέσαμε πολλά νέα κλαδιά που απλώνουν τη σκιά του. Κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Τα σ***θήκαμε στη δουλειά. Κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Τα σ***θήκαμε στη δουλειά. Πώς την τρώει ο υπουργός? Έτσι λοιπόν μάθαμε τι ακριβώς κάνανε στην δουλειά, όπου δουλειά το Μέγαρο Μαξίμου, η ανόρθωση της χώρας, η ανάπτυξη της χώρας, η οχύρωση της χώρας, πάνω απ' όλα η προστασία της χώρας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, έτσι ακριβώς όπως τα αντιλαμβάνονται και όπως τα παρακολουθούμε όλοι εμείς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, αυτό μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις, αμέσως μετά είμαστε εδώ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Πριν από λίγο ανιστόρητος, ο προηγούμενος, αναφέρθηκε στο στρατηγό Σαράφη ότι πολέμησε το 48-49-50 στο Βίτσι. Θα πρέπει κάποιος να το πει ότι ο Γκέμπελς... Δεν χρειάζεται να τα ξέρει σωστά. Γιατί να τα ξέρει σωστά? Αφού προσδοκά σε αμόρφωτο και άσχετο κοινό, γιατί όχι? Πολύ καλά, και να σου πω και κάτι άλλο που μπορεί να περνάει στους βλάκες. Πες ψέματα, πες ψέματα, κάτι θα μείνει. Θα θέλαμε λοιπόν να το πούμε το βλάκα αυτόν, ότι ο στρατηγός Σαράφης το 49-50 ήταν στη Μακρόνησο και έχασε και τη ζωή του το 57. Και οδέποτε πήγε να πολεμήσει στο Γράμμο, από το 43 και μετά ήταν καπετάνιος στρατηγικός αρχηγός του Ελλάς, το έντοξο Ελλάς. Και να πούμε και σε αυτούς τους ανιστόρητους και ειδικά σε αυτόν τον σκατόψυχο τον προηγούμενο, ότι αν δεν ήταν ο Σαράφης και οι υπόλοιποι, τώρα θα ήταν και αυτός με γερμανικά καπίστρια. Όχι, ακόμα είναι όλοι αυτοί. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή είμαι εγώ. Κατάλαβα τι θες να πεις, πάντως αυτοί όλοι με γερμανικά καπίστρια είναι ακόμα. Εμείς δεν τα δεχόμαστε τα δικαιώματα. Άλλο τι κάνουμε εμείς. Αυτοί τα θέλουν, τα ζητούν κιόλας. Πρέπει αυτοί οι βρωμιαρέοι του πάμε είχαν απεργία σήμερα. Οι βρωμιαρέοι του πάμε και δεν υπάρχουν, γιατί όλοι οι εργάτες, παιδί μου, οι εργάτες. Κάνουν και άλλη δουλειά, γιατί δουλεύουν και ποτέ. Άσε με τώρα μου τα θυμίζεις, πάνε και διεκδικούν οι μαλάκες. Είδες, λοιπόν, από την Αττική Οδό μέχρι το Ρέντι, μια μισή ώρα μόνο με πρώτη. Και λέω, έχει απεργία σήμερα το πάμε, τι γίνεται? Α, όχι, όχι, τρακάρισμα ήταν. Γιατί βγήκε η Αυγούλα προχθές και έλεγε ιστορίες, ότι έπηξε η Αθήνα και έκανε η Αθήνα. Ναι, τι θα πει η Αυγή? Η Αυγή τι θα ήταν, υπέρ των διεκδικήσεων θα ήταν η Αυγή? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, από τη σειρά. Ερώτηση: από τον Αλέξη σκοπεύεις να πάρεις συνέντευξη ποτέ? Είχα ζητήσει παλιότερα, αλλά δεν. Τρως άκυρο ή? Είχα φάει άκυρο. Γιατί? Τίποτα, ρε παιδί μου, να δω πόσο, τι ερωτήσεις θα έκανες και ήθελα να ξέρω τι θα γινόταν, όπως με τον Μπακογιάννη, ξέρω εγώ, πώς την πάτησες. Την πάτησα, γιατί την πάτησα? Αυτός την πάτησε πρώτα, αλλά μετά την πατήσατε εσείς, το πληρώσατε, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Από τον Μπακογιάννη ή από τον παπά και τον Γεωργιάδη? Από όλο το σύστημα, ξέρω εγώ τι κρύβεται από πίσω ακριβώς. Α, αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε να δεις, όλοι αυτοί που σε κατηγορούν για δεξιές, αριστερές αποκλίσεις και άλλες ψιλομαρκίες, ας μας πούνε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούν, δηλαδή που είναι ψέμα κτλ. Διαφορετικά, εντάξει, και εγώ γενικεύω, α, αυτός έχει δεξιές αποκλίσεις ή έχει αριστερές αποκλίσεις. Ας μιλήσουν συγκεκριμένα για κάποιο συμβάν, για πράγματα που έχεις πει, που δεν συμφωνούν. Συγκεκριμένα δεν μπορούν να πούνε, αγαπημούλικα, τι να πούνε. Αλλά άμα σε βρίζουν οι οπαδοί και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής, μάλλον κάτι καλά γίνεται. Κρατάτε γερά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ναι. Να ρωτήσω, αυτό είναι το τηλέφωνο όταν θέλει κανείς να μιλήσει στον κύριο Μπογδάνο στην εκπομπή? Αυτό είναι. Εσείς θέλετε να μιλήσετε μαζί του? Όχι αυτή τη στιγμή, αλλά. Α, ποια στιγμή θέλετε? Υπάρχει στιγμή δηλαδή που θέλετε να μιλήσετε μαζί του, μπράβο. Γιατί? Όχι, λέω, χαρά στο κουράγιο σας. Έχετε γερό στο μάχη. Γιατί? Για να βγείτε στον αέρα. Όχι, εντάξει, μπορεί και να βγω στον αέρα. Αλλά α, μπορεί. Πρέπει πρώτα να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω αν θα κριτικάρω κάποιον ο οποίος έχει τηλεφωνήσει, αν είναι σωστό ή... Α, θα πρέπει να το ξέρετε αυτό, γιατί καταρχάς θα πρέπει να μην κριτικάρετε τον ίδιο. Γιατί θα φάτε καμιά μήνυση 28 χιλιάρικα. Α, ναι. Ναι. Α, εντάξει. Καλά, ευχαριστώ. Καλά που μου το είπατε. Βέβαια. Άντε, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια. Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, πρέπει να είστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το έθνος μας. Να είστε έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Για τέσσερις θα πολεμήσουμε. Το λέει Ελλάδα, πατρίδα, Ορθοδοξία και έθνος. Για τέσσερις. Κάθε ένας θα πολεμήσει για τέσσερα θέματα, θεματάκια. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκος. Στις φυλακές Κορυδαλού οδηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, με ριγέ στολή, αξίριστος και περασμένες στα χέρια του χειροπέδες, σύμφωνα με όνειρο που είδε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όνειρο εκμυστηρεύτηκε σε στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι τον προέτρεψαν να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να απαντήσει αφού συμβουλευτεί ονειροκρίτη. Βίντεο κόλαφος της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση σε βίντεο που ανήρθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο ήταν βίντεο απάντηση σε προηγούμενο βίντεο κόλαφο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά του καταγγελτικού βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ θα απαντάμε με βίντεο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και εμείς θα απαντάμε με βίντεο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας καεί το βίντεο, απάντησε το κουκουέ. Μετά την ταινία της Μιμής Ντενίση, μια νέα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται να ταράξει τα νερά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης υπέγραψε απόφαση με την οποία αποδεσμεύονται χρήματα για το remake των ταινιών «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα», καθώς και της ταινίας «Άλλος Χαβάη και άλλος πληρώνει». Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γνωστός εγωκεντρικός δικομανής βουλευτής, ο οποίος παραπάτησε όταν πάτησε λίγη από τη γλίτσα του. Στο βουλευτή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αναχώρησε. Ο θεράπων ιατρός του δήλωσε ότι ο βουλευτής μπορεί πλέον να εξέλθει του παθολογικού νοσοκομείου, αλλά πρέπει επιγόντως να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική. Καιρός. Αν δεν είναι αλκιονίδες ημέρες, καλή φάση. Αν είναι αλκιονίδες, θα το δαγκώσουμε τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός είναι καλύτερος από του Καλιάνου. Πιο καλός είναι, νομίζω, εδώ της αστυνομίας του Μπαλούρδου από τον άλλον. Μπαίνει τάξη σε αυτή τη χώρα. Άλλωστε, γι' αυτό ψηφίσαμε 7 Ιουλίου του προηγούμενου έτους, για να μπει τάξη, να έλθει κανονικότητα. Είχαμε ξεφύγει, λογικό είναι. Ένα από τα θέματα στα οποία θα μπει τάξη είναι οι τάξεις που θα επικρατήσει τις συγκεντρώσεις. Το κανονικό είναι ότι δεν θέλουν καν συγκεντρώσεις και δεν μπορούν να τις απαγορεύσουν. Υπάρχει και ένα σύνταγμα, υπάρχει και μια ιστορία γενικότερα, αλλά προς τα εκεί το πάνε. Όμως μέχρι τότε έρχονται και σιγά σιγά και η προηγούμενη κυβέρνηση με το πώς θα γίνονται οι απεργίες συγκεντρώσεις. Και με τούτη κυβέρνηση πώς θα γίνονται οι απεργίες συγκεντρώσεις, προσπαθούν να το περιορίσουν ή δυνατόν να το εξαφανίσουν. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος, μιλώντας ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε. Ψηφίσετε άμεσα ο νέος νόμος για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στο κέντρο των πόλεων. Στο εξής, το αναφέρετο δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, κάποιον να διαδηλώνουν, δεν μπορεί να γίνεται εμπόδιο για την καθημερινή ζωή και την κίνηση των υπολείπων. Η Ελλάδα θα γίνει σύγχρονη χώρα και η Αθήνα θα γίνει επιτέλους μια πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να γίνουμε σαν το Παρίσι. Αν είναι να γίνουμε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, που για 4 μήνες ήταν κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα στους δρόμους όλοι, δεν λειτουργούσε το μετρό τις μέρες των γιορτών, όλα τα φετινά Χριστούγεννα δεν λειτουργήσε το μετρό παρά μόνο με μία γραμμή ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, θέλω να πω όλα αυτά που λένε μπαρούφες, τα λέει και με ένα ύφος ότι αυτός θα πατάξει τις συγκεντρώσεις. Έχει γίνει και στο παρελθόν και με πιο αυστηρά καθεστώτα. Δεν έχει παταχθεί καμία συγκέντρωση. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το δίκαιο των ανθρώπων να διεκδικούν το δίκαιο τους, το αυτονόητο, μια καλύτερη ζωή. Κανένας δεν πρόκειται να το σταματήσει αυτό. Είτε λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά και Αλέξης Τσίπρας με το πώς θα γίνονται οι απεργίες και οι διαδηλώσεις, είτε δεν ξέρω εγώ παλιότερα, είτε πώς αλλιώς στο μέλλον. Είναι μια ωραία αυταπάτη που ζουν όλοι αυτοί. Την πουλάνε στους ψηφοφόρους τους και καλά στο πλαίσιο της κανονικότητας και του νόμου και τάξης, της επιβολής νόμου και τάξης. Αλλά όμως δεν πρόκειται τίποτα από όλα αυτά να γίνει και να συμβεί, το ξέρουν και οι ίδιοι. Όσο υπάρχουν τέτοιες πολιτικές που στερούν βασικά αγαθά, πράγματα, δυνατότητες, όνειρα και οράματα από τους ανθρώπους, αυτοί θα αναγκάζονται να βγαίνουν στον δρόμο και θα κλείνουν και μια και δυο και τρεις λωρίδες. Δεν γίνεται και κάθε μέρα άλλωστε αυτό. Όποτε χρειαστεί, αυτό θα συμβαίνει. Βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει προχθές στο ΤΑΕΚ Βοντό και φώναζε από κάτω ο κόσμος ένα πολύ ωραίο πρωτότυπο σύνθημα. ξέχασαν τώρα το βλέπουν. Έτσι λοιπόν, όλο το στάδιο από κάτω φώναζε το πολύ πολιτικό και άκρος αριστερό σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και αυτοαναφορικό. Γιατί τα προηγούμενα 4,5 χρόνια δεξιά πολιτική είχαμε σε αυτόν τον τόπο, με αριστερή κυβέρνηση, ναι, έτσι δήλωναν, έτσι έγραφε στη Νούγια, αλλά όμως η πολιτική ήταν άκρος δεξιά, δεξιότατη. Δεύτερον, θυμάμαι παλιά οι Πασόκοι που το φώναζαν την δεκαετία του 80 αυτό το σύνθημα και στην πορεία και αυτοί συγκυβέρνησαν με τη δεξιά. Έγιναν και οι ίδιοι δεξί. Και θυμάμαι όλους τους Σιριζέους, μικροί τότε που είμαστε μικρά παιδιά, να γελάμε με τους Πασόκους που φώναζαν αυτό το σύνθημα, γιατί το θεωρούσαμε όλοι εμείς τότε απολύτικο, άνευρο, άχρωμο, δεν πατούσε στην πραγματικότητα και οι ίδιοι που το φώναζαν τελικά έγιναν δεξί. Τώρα έχουμε μείνει λίγοι που γελάμε με αυτούς που φωνάζουν αυτό το σύνθημα, που πια είναι και αριστεροί, όπως δηλώνουν αυτοί που το φωνάζουν. Μετά από αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα συνθήματα, τη δεξιά κυρίως που δεν την ξεχνάει καθόλου ο λαός, γι' αυτό και την ψηφίζει σε διάφορες εκδοχές, πάμε να ακούσουμε το λαό. Ναι. Έλα ρε αγάπη μου, είπα να σε πάρω για δεύτερη φορά και δεν μου το σηκώνει. Το σήκωσα, μωρή, λέγε τι θες. Δεν προλαβαίνω να σπέμε και συνέχεια γιατί έχουμε τα χέρια μας απασχολημένα. Χειροκροτάμε όλη την ώρα. Ποιον χειροκροτάς? Τους αστυνομικούς του Χρυσοδοίδη. Από πού μένεις, μωρή, και περνάνε αστυνομικοί? Έλατε. Στα Εξάρχεια μένεις, έχει από κάτω συνεχώς, έχει παρέλαση. Είναι και τις άλλες μέρες, όχι μόνο τώρα που είναι απόκριες, είναι και τις άλλες μέρες. Έτσι, εκτέλλονται. Αυτό λέω, τουλάχιστον δεν σε παίρνουμε τις απόκριες. Ναι, τουλάχιστον αυτό. Έβαλα στις 11 της 1:03 και άκουσα αυτόν. Δεν μπορώ. Δηλαδή, έχει ηλεκτροφόρα καλώδια πριν από εσάς, αλλά δηλαδή δεν γίνεται. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν βλακεία. Θα ακούγαμε και καμιά ώρα πριν, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν νερώνω τα αυτιά μου, δεν μολύνω τον εγκέφαλό μου. Δεν αρνούμε. Για να σας φανατίσουν με εμάς το κάνουν, έτσι. Γι' αυτό μόνο ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια και τα μυαλά στα κάγκελα. Κοίτα να σου πω, πες μου κάτι. Αυτή που είχε κάνει το τσιμέντο στην Ομόνια δεν ήταν η Μπακογιάννη. Τι πάει να πει. Ο γιος είναι άλλη οντότητα πολιτική, δεν είναι το ίδιο? Ναι, άλλη οντότητα, αλλά τα δικά μας. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι το έχει κάνει τώρα. Πρώτη πρέπει να είχαν κάνει από πριν η Αβραμοπουλή. Άμα ήταν η Αβραμοπουλή, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Όλα μόλι το ίδιο πράγμα είναι. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή δήμαρχο στην Αθήνα? Όλο το Μητσοτακέικο είναι και οι δεξιοί όλοι. Σωστό είναι και αυτό. Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Ωραία, τι θες. Τίποτα, φυλάκια. Άντε, γεια. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα. Έπεσα από τα σύννεφα, φίλε. Τι? 40 άτομα στα πλαστά διαβατήρια. Δεν γίνεται αυτό που λες. Και μέσα σε αυτούς και μπάτσι. Αυτό κι αν δεν γίνεται. Να σου πω, μάθαμε μήπως αν είναι όμορφοι. Η μπάτσι? Τι σημασία έχει? Θα κονίζουν τα τσιτσούγια τους τώρα οι βαρυπινίτες μέσα, ρε. Α, αυτό τουλάχιστον. Ναι. Πω πω, τόσο σαβουροτέχοι είναι και οι βαρυπινίτες. Ό,τι να είναι, άρχισαν την ονομασία. Μαγαρισμένο γουρούνι θα τρώμε μετά. Μαρκαλεμένο από βαρυπινίτη. Γιατί όταν το τρώσει το γουρούνι, ξέρει ποιο θα έχει μαρκαλέψει πριν, ρε μαλάκα. Να σου πω τώρα κάτι. Τα καλύτερα διαβατήρια η μπάτσι, τα καλύτερα ναρκωτικά η μπάτσι. Τι άλλο καλύτερο κάνουν οι μπάτσι, ρε φίλε? Πολλά. Πολλά, όπως. Την καλύτερη καταστολή. Τα καλύτερα ντου σε σινεμά. Τα καλύτερα ντου σε σπίτια. Επίσης φέρουν και τους καλύτερους εξοπλισμούς. Και το καλύτερο ξεβράκωμα επίσης. Να. Μπράβο, ναι. Το ίδιο θα ξεβρακωθείς μόνος να μπεις για μπάνιο, το ίδιο θα ξεβρακώσει ο μπάτσος σε μια πορεία. Τι θες τη βοήθεια σου, ρε φίλε? Βέβαια. Τι θες τη βοήθεια σου? Α, σ' αγαπάω πολύ, φιλαράκι, φιλιά στα κολομπέρια. Το λύσαμε κι αυτό. Έλα, γεια. Άντε, η παράσταση συνεχίζεται. Γεια. Λοιπόν, άνοιξε και το ΜΕΚΑ και είδα και συγκίνηση εκεί πέρα στα πολιτικά. Πολύ, πολύ. Συγκίνηση όλοι. Συγκίνηση και αυτοί που δεν έχουν μείνει απλήρωτοι από το ΜΕΚΑ, οι πάλι από το παλαιό, οι οποίοι. Έλα, καημένε, τι θυμάσαι τώρα. Κάπου το διάβασα κιόλα στο E-Tetraedio ότι σα έχουν προτείνει για το ΜΕΚΑ. Εγώ θα πω σε αυτού οι οποίοι κράζουν και λένε για το ΜΕΚΑ κτλ. Πρώτον, η πραγματικότητα είναι μία. Δυστυχώς τα κανάλια είναι των καπιταλιστών. Τέλος, είναι αυτό που έχουν τα φράκα. Μακάρι το κάθε ΜΕΚΑ και το κάθε αντένα να έχει τον Μπογιόπλο για να κάνει την ώρα του Ευαγγελά του, τον Πουλή, ας πούμε, για να κάνει τις ειδήσεις και την Ελληνοφρένα να κάνει το πρωινάδικο. Να σου το πω και έτσι. Μακάρι να ήταν και ας έχει ο Μαρινάκης. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, φιλαράκο, άμα σας προτείνει ξανά το ΜΕΚΑ, πηγαίνετε, κάντε αυτό που ξέρετε να κάνετε, να σας βλέπουμε τουλάχιστον εσάς. Κάθε Πέμπτη που είστε μαζί με το Θύμιο στο στούντιο, ναι, να προσπαθείτε να μην επικαλύπτεται ο ένας τον άλλο, μην μιλάτε. Αφού δεν σταματάει να μιλάει καθόλου, δεν βάζει μια τελεία, έχει μάθει να μιλάει μόνος του και δεν ξέρει να κάνει διάλογο. Ναι, δεν διαφωνώ, όχι. Πλάκα, με το Θύμιο συμφωνώ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Α, με μένα όχι. Ναι, δεν καμπάνω και με σένα. Α. Αλλά και θα με δεις. Με το Θύμιο συμφωνώ σε ένα 90% για να μην πω παραπάνω. Ναι. Απόψεις του. Με τις απόψεις. άποψη. Μάλιστα. Πέρα από αυτό όμως, αυτό που ήθελα να πω, να προσπαθείτε να. Ναι, τι να προσπαθήσεις σε αυτή την ηλικία, δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό θα το έκανα από μικρός. Τώρα πού να διορθώσεις. Έλα, μην τον εμαλώνεις. Τι να τον κάνω. Δεν μπορώ, εγώ είμαι αυστηρός. Ναι, εσύ μπορεί να είσαι αυστηρός, αλλά εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον κάναμε κεντά. Τον μαλώνεις όμως. Του πρέπει. Όχι, δεν του πρέπει. Έτσι θα μάθει. Πώς θα μάθει αλλιώς. Διαφωνώ. Άμα δεν φάει μια ξανάστροφη. Όχι. Έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τα λέμε. Να είσαι καλά. Πάντως και το καβαλιτό έχει τον ενδιαφέρον του. Το λέω να ξέρεις. Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, πρέπει να είστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το έθνος μας. Να είστε έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Είστε έτοιμοι να πολεμήσετε για αυτά τα τέσσερα που είπε το Ροβελόπουλος, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Όσοι είστε έτοιμοι όμως, μην πάρετε οι άλλοι, τους έτοιμους θέλουμε, τους ετοιμοπόλεμους. Ή μάλλον πάρετε και οι άλλοι. Όσοι είχατε πάει προχθές στο ΤΑΙΚ Βοντό, δεν υπάρχει κανένας Σιριζέος που είχατε πάει εκεί που φωνάξατε ο λαός, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το φωνάξατε αρκετές φορές, το πιάσε και ο Τσίπρας από πάνω, είπε και αυτός εκεί τα δικά του. Δεν έχουμε και τέτοιους. Αυτές τις δύο κατηγορίες θα τις θέλαμε πολύ να πάρουν. Περιμένει ο Αποστόλης, κάθεται πάνω από το τηλέφωνο. Μετράει τις ώρες, μετράει προβατάκια, μετράει ακροατές, μετράει γενικότερα ό,τι μπορεί να μετρήσει. Και σας περιμένει. 2-11-10-80-8-80. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν θα πάρουμε τηλέφωνο για να πούμε αν είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε ή αν φωνάζουμε συνθήματα, θα ακούσουμε τον πόνο ενός ανθρώπου που θέλει το σύστημα να τον εξοντώσει. Εγώ πάντα όπου με καλούν, ανταποκρίνομαι. Τι εννοείται με αυτό, δεν σας καλούν συχνά? Καθόλου δεν με καλούν. Μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 19 έχουν κόψει οι πάντες. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό? Προφανώς θέλουν να πεθάνω. Το μόνο που μένει είναι τηλεοπτικά να... φαντάζομαι προς Θεού. Μπορεί να χαίρονται αν γινόταν και βιολογικά. Μην το λέτε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόση κακία στον κόσμο. Δεν με πήρε ένας ένα τηλέφωνο. Τα κανάλια σκοτώνουν την υγεία. Όπως καταλάβατε, έχει μόνο το κάπνισμα και τα τσιγάρα. Εδώ λέει αλήθειες ο πρόεδρος. Όπως είπε στο τέλος, δεν τον πήρε ένας ένα τηλέφωνο. Όταν λέει όμως ένας, ποιους εννοεί? Μου έκανε το φίλο Παπαδάκης. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Να μου πει γεια σου, τι γίνεσαι, ζεις. Να με πάρει ο Αυτιάς. Τον Αυτιά μάλιστα τον είδα κάπου. Ήμουνα με τη σύζυγό μου. Και του λέω, γιατί στις εκλογές 4 μήνες κρυβόσουνα και δεν με κάλεσες καθόλου? Προφανώς είχε τους λόγους του. Μου έδωσε μια απάντηση που δεν είναι τιμητική για αυτόν. Ότι εγώ, μου λέει, είμαι υπάλληλος. Υπάλληλος του λαού εννοούσε ο Γιώργος Αυτιάς. Τι είναι αυτά, αφήνει να εννοηθεί εδώ εχμές. Τον δίνει με άλλα λόγια ότι εκτελεί εντολές άνωθεν ο Γιώργος ο Αυτιάς, αν είναι δυνατόν. Έναν προϊστάμενο έχει ο Γιώργος Αυτιάς. Τον ελληνικό λαό. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θανατικό. Θέλουν να πεθάνω και πολιτικά και ίσως και βιολογικά οι δημοσιογράφοι, όντας οι ίδιοι υπάλληλοι των αφεντικών τους. Πάντως, το ίδιο κάνανε και παλιά. 40 χρόνια αγωνιζόμουνα. 40 χρόνια αγωνιζόμουνα. 36 δεν με είχαν καλέσει πουθενά. Μόνο ο Παναγιωτόπουλος με κάλεσε σε μια εκπομπή για να κάνει εκείνες τις ηλικιότητες που έκανε. Λοιπόν, είμαι πληγωμένος από τους δημοσιογράφους. Όλοι. Όλοι είμαστε πληγωμένοι από τους δημοσιογράφους. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θέλω να τον πεθάνουν, να κρατήσουμε το σημαντικό. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο που θέλετε να ζει ο Βασίλης Λεβέντης και να βγαίνει στα κανάλια. Δεν τον βγάζουν 36 χρόνια. Μπορεί να μην τον βγάζαν τα κανάλια, αλλά τον είχε ανακαλύψει όμως ο λαός και κυρίως η νεολαία. Και περνούσε πάρα πολύ καλά με τον Βασίλη Λεβέντη. Η πρώτη φορά αριστερά ήρθε το 2015. Μην τα ξαναλέμε, ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Τώρα ετοιμαζόμαστε και τη δεύτερη φορά αριστερά. Το λανσάρουν αυτό το σύνθημα την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, ήρθε όμως ο Αλέξης Τσίπρας προχθές το Σάββατο στο ΤΑΙΚ Βοντό και λέει δεν θα είναι δεύτερη φορά. Θα είναι πάλι πρώτη φορά αριστερά. Λένε κάποιοι, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά. Εμείς τους λέμε, θα είναι η πρώτη φορά με δικό μας αριστερό και ρεαλιστικό σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης. Θα είναι η πρώτη φορά με αριστερά στην κυβέρνηση, αλλά έξω από τα μνημόνια και χωρίς καταναγκασμούς. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά με τα χέρια ελεύθερα και όχι δεμένα πίσω από την πλάτη. Άρα τώρα θα είναι η πρώτη φορά αριστερά χωρίς μνημόνιο, έτσι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως και το 14 και το 15 στην αρχή αυτό λέγανε, ότι θα είναι η πρώτη φορά αριστερά χωρίς μνημόνιο. Τελικά εξαναγκάστηκαν, εκβιάστηκαν. Και αν τώρα στην επόμενη πρώτη φορά χωρίς μνημόνιο ξανααναγκαστούν ή εκβιαστούν για κάποιον άλλο λόγο, θα πάμε μετά σε μια τρίτη πρώτη φορά αριστερά πάλι χωρίς μνημόνιο, ενώ θα έχουν υπηρετηθεί το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο μνημόνιο. Ερωτήσεις αφελούς είναι αυτές, το καταλαβαίνετε. Να κρατήσουμε το θετικό έτσι για το τέλος, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που είναι ανιδιοτελείς. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς να ξαναπάρουμε υπουργικές θέσεις απλά για να τις ξαναπάρουμε, αλλά για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων, να αλλάξουμε την κοινωνία, να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό. Αυτό είναι το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ανιδιοτέλεια και οτιδήποτε άλλο είναι περίτω. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει και στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Μπορώ να ευλογήσω τα γένια μας. Από την περασμένη εβδομάδα το ραδιόφωνο είναι στο ένα τα παραπολιτικά. Οπότε ό,τι ακούει ο ταξιτής ακούει και ο πελάτης. Έτσι. Άντε με το καλό, παιδιά, να γυρνάμε. Τα ραδιοφωνάκια τώρα πια εδώ. Εδώ, στα παραπολιτικά. Όπου είναι η ελληνοφρένεια. Όπου πάει η ελληνοφρένεια γίνεται πρώτος ο σταθμός. Όχι αμέσως, μετά από λίγο. Πρώτος, διαπιστωμένο. Εδώ και 10 χρόνια, εντάξει. Τώρα γιατί γλύφεις, τι θες τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτόν. Α, πάμε στο επόμενο, το ψηλιάστηκα. Εδώ, που πρόσεξε, ο ταξιδής τώρα, παιδιά προσέξτε. Όταν βρέχει, ειδικά μετά το καλοκαίρι, γλιστράει ο δρόμος. Άμα δεν φορά τα αθλητικά, θα πέσετε, θα χτυπήσετε. Με. Δεν ζητάς καφέ από την πλατεία εξ αρχείων. Γλιστράει όχι μόνο όταν βρέχει, γλιστράει και όταν περάσει έξω από κανάλι. Με αυτό που γίνεται με τον Κυριάκο όλη την ώρα. Εκεί να δεις πώς γλιστράει. Α, τώρα που παιδιά κανάλι, αν είχε φύγει ο Κινέζος από το ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είχε γίνει, αποστολή μου. Επανάσταση λογικά. Δημοψήφισμα, τι. Αν είχε φύγει ο Κινέζος, που έφυγε ο Κινέζος επενδυτής από το ελληνικό, τι θα είχε γίνει. Πολύ αγνώ σε βλέπω. Ο Κινέζος έφυγε επειδή κάτι στράβωσε ή επειδή τον φύγανε γιατί είναι πιο βολικό να δώσουμε μια δανειάρα στο λάτσι. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Δεν... Όχι, ρωτάω. Θέτω ερωτήμα δημοσιογραφικά βέβαια πάντα. Δεν ξέρω για τη δανειάρα, γιατί θα πάρω σε άλλο τηλέφωνο. Η δανειάρα είναι 8 δις. Θα στεγνώσει η αγορά. Μην περιμένουν οι ταρίφες να τους δώσουν λεφτά οι τράπεζες να αλλάξουν αμαξιά. Πάρει όλα ο γιος του Μπαρμπαγιάννη. Αυτό το κολόπεδο, ο γιος του Μπαρμπαγιάννη. Ο δικός μου. Εσένα δηλαδή, γεια. Λίγα για το γιο μου, Αποστόλη. Έλα. Κουφιανιά θα ρίξω, μικροτούτσινος από Ηράκλειο. Χωρίς κουκούλα, έτσι. Χωρίς κουκούλα, κατευθείαν. Βάλε καράφλα και πες. Λοιπόν, ο Ταρίφας ο Σιριζέος. Ναι. Πήρε τηλέφωνο μαζί του Μπογδάνου. Καλά, δεν μου κάνετε εντύπωση. Πολιτικά ταυτίζονται. Και δεν πρόλαβα το όνομά του, ρε. Είπε ονοματεπώνυμο κανονικά. Το ξέρω εγώ, μην αγχώνεσαι. Βγήκε ο άλλος και το έγραψε έξω σε όλους τους τοίχους. Έλα, Αποστολή. Καλά, χάνα ο καιρός και τα παραπολιτικά. Α, ναι. Σωστά. Αυτή την κρυάδα πώς δεν τη σκεφτήκαμε. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Για το Λεβέντι, μην ανησυχείτε. Είναι η χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Σιγά, έχει το σύστημα τέτοιους όσους θέλει. Τι χρυσή εφεδρεία. Συλλογή τους έχει τους Λεβέντιδες. Αυτό λέω, έχει φτάσει στον πάτο και ο. Δεν έχει ανάγκη, βρίσκει. Έχει μέσα στον πάγκο τώρα Λεβέντι. Κουβέλη, Θεοδωράκη, Χρυσαυγίτες. Το Βελόπουλο τώρα έβγαλε. Τον Καρατζαφέρη, άμα χρειαστεί. Έχει εφεδρείες, μη νοιάζεσαι. Την άλλη, πώς τη λέγανε, ρε, τι λέγανε. Που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη ζωή. Όχι τη ζωή. Ο Σύπρας είναι μεγάλος αρχηγός κτλ. Είχε φτιάξει ένα πειματάκι, δε. Σε λένε Αλέξη. Και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Α, ναι, η μεγαλοοικονόμου. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή. Η μεγαλοοικονόμου. Αυτά χάσαμε με τη δεξιά. Ήρθε η δεξιά και χάσαμε τα αστέρια της αριστεράς. Βέβαια, αυτή είναι. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά είναι και αυτή τώρα. Παρέα με τον Κουίκ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, από πού τηλεφωνείτε. Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, μας ακούτε στο Radio North 98. Ολόσωστος. Α, το ήξερες. Έλα. Η σωστή βασικά. Ή σωστό. Σωστό για να είμαστε και πολιτικά ορθοί. Το σωστό και το σωστή είναι πολιτικά λίγο μπάζι. Έχει σεξισμό μέσα. Το σεξισμό ή σωστό. Σωστό. Το Αποστόλη. Α, ο Αποστόλης. Οκ. Okay. Το Αποστόλη. Το Αποστόλη. Α, μάλιστα. Με Τσίπρα έχουμε, εντάξει. Πολύ πιθανό. Τσίπρα έχουμε ακόμα. Τι διάολο. Αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έκατσε 4 χρόνια και θα μας μείνει σαν καρκίνωμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε φίλε, ζωή είναι αυτή. Αναμνήσεις. Τι να κάνουμε. Πιστήσαμε. 4,5 χρόνια είναι αυτά. Τέλος πάντων. Να σε πω με αυτόν τον Ταχιά τι θα κάνουμε. Πρέπει κάπου να το βάλουμε και καλά. Και πρέπει να το βάλουμε και στο μετρό. Δηλαδή. Δεν θα δεις μετρό εσύ με τον Ταχιά. Τέλος πάντων. Αυτό ακριβώς. Να σου πω όμως κάτι, να είμαστε λίγο νυφάλοι. Γιατί το είχατε και πριν. Όχι. Οπότε. Εντάξει ρε φίλε, το ελπίζουμε. Δηλαδή τώρα να μας κοροϊδεύουν να εκτυπώνουμε εισιτήρια σε λίγο χωρίς να πηγαίνουμε πουθενά. Δεν κατάλαβα πώς θα φτιάξει το μετρό. Με κλανιές δεν βάφονται αυγά, θα πληρώσεις. Α, ωραία. Επειδή δεν το πληρώνω. Όταν λένε επένδυση δεν εννοούν μόνο το χάπατο τον άραβα που θα έρθει. Επενδυτής στον τόπο σου, εσύ. Έλα επενδυτής στον τόπο σου που λέμε. Εσύ θα γίνεις επενδυτής. Ακριβώς. Φαντάσου τώρα θα γίνει με το Μητσοτάκι που το έχουν βάλει και σε προτεραιότητα. Τι να φανταστώ, εγώ να φανταστώ. Κανείς δεν φαντάζεται τι θα γίνει με το Μητσοτάκι. Αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία. Έλα ρε, εσύ έχεις οριασμένη φαντασία. Εγώ είμαι άρρωστος, ναι.